Плав'юк, Матвієнко, Мулява. Літературна еліта. Ліна Костенко. Загребельний, Мушкетик. Руденко, Гуцало, Шевчук, Голобородько, Вінграновський, Білоус, Базилевський, Іваничук, Забаштанський, Лубківський, Осадчук, Луків, Калинець, Тельнюк, Міщенко, Плачинда, Карпенко, Демеденко, Луценко, Крищенко, журналіст Бойко, Пушик, Москаленко. Наукова еліта. Пиріг. Академік АМН. Боргард. Доктор математики, професор, місто Донецьк. Сергійчук. Доктор історії, професор Київського національного університету. Сергієнко. Доктор медицини, професор. Риков. Доктор медицини, професор. Книшов. Академік АМН. Процик. Доктор медицини, професор. Западнюк. Доктор медицини, професор. Земсков. Доктор медицини, професор. Єфимов. Академік АМН. Тронько. Академік АМН. Павловський. Академік. Ситник. Академік. Дашкевич. Академік. Гродзінський. Академік. Войтенко. Професор. Відомий виступами на українському радіо. Культурно-мистецька еліта. Солов'яненко, Мокренко, Гнатюк, Петрененко, Кириченко, Яремчук, Зінкевич, Білозір, Білоножко, Марцинківський, Попович, Авдієвський, Вантух, Паламаренко, Емма Бабчук, ведуча радіопрограми «Суботні зустрічі», Ступка, Ніна Матвієнко. Елітні видання періодичної преси. Журнали «Сучасність», «Київська старовина», «Український історичний журнал», «Дніпро», «Розбудова держави», «Дзвін», «Київ», «Березіль», «Український засів», «Універсум», «Літопис червоної калини». Газети. «Українська газета», «Літературна Україна», «Вечірній Київ», «За вільну Україну», «Шлях перемоги», «Час», «Українське слово», «Самостійна Україна», «Нескорена нація», «Незборима нація». Релігійна еліта. Патріарх Володимир – Романюк. Патріарх Філарет – Михайло Денисенко. Патріарх Української автокефальної православної церкви Дмитрій. Професор Степовик. Українсько-діаспорна еліта. Джеймс Мейс – громадянин США. Директор Інституту дослідження геноциду проти українського народу. Маріян Коць – американський українець, член Асоціації дослідників голодоморів в Україні. Петро Яцик – канадський українець, бізнесмен, меценат. Іван Олексин – голова Українського братського союзу Америки і Канади. Марія Фішер-Слиш – голова Торонського відділення Українського лікарського товариства Північної Америки. Юрій Борець – австралійський українець, бізнесмен, публіцист, меценат. Ярослав Василь Новицький – лікар. Винайшов ліки проти раку, назвав їх «Україн». Живе й працює у Відні. Історики Омелян Пріцак, Орест Субтельний, філолог Юрій Шерех, Шевельов, Збігнєв Бжезинський, американський поляк, в громадській політичній діяльності відстоює інтереси України. Письменник Ігор Качуровський. Перебудовчі процеси в СРСР, затіяні Горбачовим, надали національним республікам можливість заявити про свої права. Скористалися цим і еліта вищого класу України. Україна в той час була під п'ятою Щербицького. Українського національного вождя не існувало. А Україна хотіла мати такого вождя. Жоден із колишніх політичних в'язнів у той час не міг набути широкої і позитивної популярності серед народу.